Hii ni aina mwanzo ya nyimbo ya ghina. Na kuna maelezo mengi ya wanaochuoni wengi, lakini kama nilivyosema, yani siku moja wakati kama haiwezi ukasema ukanukuu kila kitu. Aina ya pili, aina ya pili, wa huwa ma kana bi raf'i sauti shi'r au ghairihi, nao ni ile ambayo mtu ananyanyua sauti yake ya ushairi au usiokuwa ushairi, kani tenzi tu, ala wajhi talhini wa tatribi wa tamtiti wa taksir, kwa njia ya kutumbuiza, kuzinyanyua sauti, kuzirefusha sauti zikatoka nje ya ada, taksir kukatakata, wa tamtiti, tamtiti kadhalika kurefusha. Weza kuta kama ni Mwarabu anavuta, tunajua sisi haraka, mada ya mwisho ni haraka sita, lakini mtu amevuta ukitazama hii ni haraka kumi, sababu haraka moja katika kuvuta ni sawa na kukunja kidole au kukunjua. Kisomeshwa na wale walimu watajuidi, haraka moja ni kukunja kidole au kukunjua, kwa maana ukikunja na kukunjua ni haraka mbili. Kwa kamada ya haraka sita, ukivuta yule mwalimu anafanya hivi, kifanya mara tatu kunja, hizi ni haraka sita, zikizidi hapo hakuna mada. Na hii talhini kwa bahati mbaya imeingia mpaka katika adhan, yani ukuta mtu anaadhini mpaka azimia, yani mpaka ile pumzi yake ende ya kata kabisa. Yuko bwana mmoja alifloat. Ni hatari wanda, maanake mtu hapo anapovuta kwanza pana mada, sababu ni Allahu. Sasa Allah pana haraka mbili tu, lakini Allah, sasa wewe ndapi huko unapokwenda ni wapi? Hizo ni mada haraka ngapi? Lugha gani? Sababu hiyo tamko lo katika lugha ya Kiarabu, hapo pana haraka mbili tu. Hii imeleta athari jambo hili kwenye adhana na kwenye hizi wanazoita tajwidi, haya mashindano yanofanyika, si usomaji wa kina Abdul Bast, mtu avuta na wanaona sifa eti mtu ni kutokuhema, kwa akianzia alhamdu mpaka mwisho ile ndo Allah zid zid zid, wakati sunna mtume alikuwa akisoma aya anakata aya aya. Ali watu wa bid'a, yani watu wa bid'a wapo katika kiza sana. La ilaha illa Allah, tumuombe Allah waokoe hawa watu. Wao wanaona sifa ni mtu kutokukata na kutoa pumzi mwanzo mpaka fatia mpaka mwisho, na ndo atatunzwa mahela. Na kuna jamii kama za Indonesia, jamii za Kipakistani, yani hayo ndo issue. Mtu akiweza mambo hayo anaweza tajirika. Hizi talhin, kurefusha masauti katika Qur'ani, yote ni mambo ya bid'a. Na ndo maana huyakuti isipokuwa watu wa bid'a. Na mambo haya yamezama sana katika nchi za Misri na kadha. Kwa haya niligusia tu adhana, kwamba hii mambo haya ya tamtiti ya aswati na kadha, taksir ndo mtu aweza akaisoma aya ndo hii taksir wanasomea wenyewe. Hii ni fani maalum wanasomea, wanajilazimisha mtu atengeneza takalluf. Pia wanataja wanaochoni, kukiwa na takalluf katika kule kuimba, hii aina hii ya pili ni haramu, na hii haijatokea inda salaf, haijatokea kabisa. Hizi ni bid'a zimezushwa na azzanadiqa, na walozibeba wakazichukua ni masufi. Masufi wametuletea matatizo mingi sana katika Uislamu, ndio waleta mambo haya, kwa mashairi yakawa yanasomwa kwa sura hiyo. Watahayidi linnufus mimma yuhariku sakin, na tahayij kuziamsha nafsi, mambo ambayo yanaamsha mtu ambaye kama ametulia kuna hisia anaipata. Wayabathu lkamin wa huwa lghinau alladhi yantahiluhu ahlu larifina bisinaati lghina, na hizi ndio nyimbo ambazo wanaziendea au wanazifanya wale watu wanaojulikana kwamba ni watu wa sanaa hiyo ya mziki. Kwa kama humu nchini wako wasanii na kuna majaji wanatafuta vipaji maalumu katika mikoa mbalimbali. Kuna kipindi chaitwa Bongo Star Search kinatembea katika wilaya, katika mikoa. Majaji wamekaa pale wanne, watano, sita, anaingia kijana. Kwa hiyo kijana pale inawezekana anakuja tu hakuna ala yoyote, lakini anaanza kuimba sasa. Wanamtazama vile midomo anavyonyanyua, alafu anamwambia aki nini vizuri, kwamba anapewa kwamba wewe uko vizuri, atakuja raundi nyingine. Mwingine anaambiwa hujui kuimba, sababu hii aina hii ni aina maalum, natazamwa sauti ile melody, namna unavotoa sauti nyororo, weza bana na pua kidogo ukairefusha ukashusha. Na wakati mwingine wanatafuta siu mayai, wanakula mayai, wanakula hivi siu, wanakunywa nini, ili kutengeneza hata ile koo. Hii ni takallufu kama sanaa. Hii aina hii ya kuimba nyimbo kwa staili hii ni haramu. Aina hii ni haramu. Anasema al-Imam al-Qurtubi tena, ghina'un yantahiluhu al-mughannun al-arifuna bi sina'ati al-ghina'i al-mukhtaruna lima raqqa min ghazli ash-shi'r al-mulahhinuna lahu bi talhinati al-aniqa al-muqti'una 'ala an-naghamati ar-raqiqa allati tuhayyiju an-nufus. Mitaja aina hii ya waimbaji wanaojulikana kwa sanaa maalum, kwa sanaa maalum. Hawa ni wanachuoni wa karne karibuni ya saba, sababu hii muziki haikuanza leo, na hizi fani watu kuimba na sanaa hizi hazikuanza leo, na wanachuoni wakubwa mambo haya waliyakuta katika mujitama. Anaeleza aina hii ni katika aina ambayo ni ya haramu. Aina hii ni aina ya haramu. Na wanawachuoni wako waliokataa ile aina ya mwanzo, kumita yule anayesoma yale mashairi katika sura ya kawaida, wamekataa kumwita al-mughanni. Na katika hao ni al-Imamu al-Hafidh ibn Hajar, anasema wa innama yusamma bidhalika ay al-mughanni man yunshidu at-tamtit wa taksir. Anaitwa al-mughanni yule anayesoma zile mashairi au kuyaimba yale mashairi kwa tamtiti, kwa kurefusha sauti na kushusha, wa taksiri na kuvunja vunja ile sauti, huyu ndio ambaye anaitwa al-mughanni. Kwa maana wanawachuoni kadiman, tokia tangu, wanawachuoni wa Kiislamu waliobobea na al-Hafidh ibn Hajar ni Shafi'i, waliweza kutofautisha aina hizi mbili. Sasa ukisikia mtu anakuambia bwana, watu waliimba mbele ya mtume na akasoma beti mbalimbali, ujue hiyo ni aina ya mwanzo ambayo haikuwa ndani yake na takalluf. Takalluf ni kujilazimisha na wale wanaoimba, manake wana hali wanaijenga, ni kitendo cha mtu anajifundisha. Na kuna kurefusha sauti, kuna hapa unainama sauti inainama, hapa inapanda, hapa inashuka, hapa kidogo besi aweza katia besi, hapa kaleta unyororo. Hii ni fani maalum, ni fani maalum, na hii ni haramu. Masahaba hawakuimba hivyo kabisa. Aina hii umeitaja ahlul ilmi katika vitabu vingi sana, na bali wamefikia wanaochuoni kunukuu ijmaa, makubaliano, kwa maana ya wanawazuoni mekubaliana kwamba aina hii ni aina haram, na haikutanguliwa kabisa na wema waliotangulia katika kuifanya. Na katika wanukuu ijmaa ni Ibn Rajab rahimahullah, amenukuu ijmaa kutoka kwa Abi Bakar al-Ajurri rahimahullah annahu haka ijmaa al-ulama ala dhalika. Kitazama katika vitabu kama Nuzhatul Asma' Ibn Rajab ametajwa hayo, kwamba aina hii ni aina ya haram. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim wa kullu man lahu ilmun bi ahwali salaf, na kila ambaye ana elimu inahusiana na hali za salaf as-sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan, ya'lam qat'an, anajua kwa kukata kabisa, annahum bara'un, kwamba wao wako mbali, min qira'ati bi alhan, kusoma kwa alhan, kurefusha sauti, kushusha, kuzikatakata sauti, bi alhani almusiqa, nasema kwa alhani za muziki, almutakallafa, zinazo sababishwa na mtu kutakallaf, kujilazimisha au kujifundisha. Wengine wanakwenda bichi tafuta mawimbi ya bahari, yani wanafundishwa kabisa, yani wapi ni sehemu unaweza ukapata sauti ya kwanza, na ukitaka hii voko iwe vizuri ni hivi na hivi, wanafundishwa. Na kuna vyuo vya sanaa vya muziki, watu wanakwenda wanafundishwa. Anasema allati hiya iqaatu wa harakatun mauzuna mahduda, ambao ni kunyanyuka na kushuka na kupanda, na haraka zenye uzani zenye kuhesabika mahduda. Wa annahum atqa lillahi min an yaqra'u biha, na anasema na wako mbali kabisa salaf kusoma imma Qur'ani au mashairi kwa sura hiyo, wayasughuha, na pia wako mbali kuyajuzisha mambo hayo. Lakini kadhalika anaeleza Ibn Salah rahimahullah, walam yathbut an ahadin mimman yu'taddu biqawlihi fil ijma'a wal ikhtilafu annahu abaha hadha as-sama'. Fatawa ya Ibn Salah, imekuja maneno haya katika fatawa ya Ibn Salah, anasema haijathibiti kwa yoyote katika wale ambao huzingatiwa kauli yao katika ijmaa, yani katika makubaliano ya wanaochuoni. Si kila mtu anaweza kuingizwa kwamba huyu naye amekubali hili, si kila mtu. Walikhtilaf, na wale wanaozingatiwa katika ikhtilaf, si kila mtu akikhalifu azingatiwa, yani si kila mtu akikhalifu azingatiwa. Anasema wale ambao wanazingatiwa katika al-ijma' wal-ikhtilaf, haijathibiti kwa yote annahu abaha hadha as-samaa, kwamba wamehalalisha hii samaa, aina hii ya kusikiliza au kuimba kwa aina hii samaa, au sio? Samaa ndo hii Kiswahili inaitwa samai. Simemsikia yule Sharifu Muhammad Bedhi, nasema bwana samai ndawa bwana, nasema neno hayo sio kiasema Abdurrahman Sagaf, nasema ndo mtu wa mwanzo kuanzisha samaa, na samai ndawa ni shifa li kulli dawa. Lakini mwisho akasema ni kwa wale watu wenye dhauk, wanaotesti ile samaa, wana masufu na dhauku zao. Wewe salafi, mtu wa sunna, Allah anakuwafikisha, ukisikia ile mambo unaona ah, mambo ya ovyo. Lakini wenyewe kuta mtu ananyonga kabisa na raha, Allah, dhauku ile ndo test fulani. Na Muhammad Bedh akafikia kusema hii samaa ni dawa ya kila maradhi, ukimwi, ukimwi, malaria, ni dawa. Akusudia samaa. Yako mtu mwanzo aliweka samaa ni Sayyid Abdurrahman As-Saqaf, Sayyid al-Ashraf. Huyu ni mwanachuoni asifiwa hivi, mujma'un ala imamatihi wa jalalatihi wa taqwahu. Ijma'i Waislamu wote kubali kwa alikuwa ni imamu, una utisho, amcha Mungu. Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf aliyekufa Tarim, alobarikiwa sana kama alizungumza katika kizazi. Leo thuluthi Ali Baalawi ni Saqaf, katika kabila zetu sote yeye ndio thuluthi. Samaa yake yafanywa mpaka leo, matari wanapiga 14, maruasi 12, kasba 8, na wanaimba kizamani wote, wana kama sampuli, lakini wenyewe wanaona raha na wanapata siri. Samai kama ile imeendelea kwa Sayyid Abdulrahman Sagaf, imekuja kwa Sheikh Abubakar bin Salim, ikafika mpaka kwa Imam Ali al-Habshi. Na ulama wameitolea dalili wengi sana. Sina haja kueleza dalili sababu tumeeleza nyuma. Lakini yatosha waliofanya ndio wategemeo wao. Si watu wa mchezo. Waliohudhuria katika samai ni watu maimamu. Wahudhuria katika samai. Tusendeni mbali. Hivi karibuni tu kana al-Habib Omar ibn Ahmad bin Abubakar bin Smait walikihudhuria samai. Al-Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathir alikihudhuria samai. Al-Habib Saleh bin Ali Jamal Layl alikuwa lazima apate samai kila siku. Mtoto wake Al-Habib Ahmad Badawi apate samai. Mtoto Al-Habib Ahmad Al-Habib Ali Badawi alikuwa ni mwalimu wa samai, na akatunga kasida yake haqaulun inna samaa dawa'u li jami'i al-amradhi fihi shifa'u lakini nafu inda ashabi dhawqin wa tiba'in salimatin la khafa'u saha qawlun imesi lile lile semwa lile soma nini inna samaa dawa'u kwa samai ni dawa imesema na imesihi kwa keye kwa samai ni dawa li jami'i al-amradhi fihi shifa'u kwa maradhi yote inaponesha. Mtu akiwa na maradhi yoyote ukipigwa samai utapona. Ukiwa na homa utapoa, ukiwa na ukimwi utapona, ukiwa na wazimu utapona. Ikiwa una hamu utapona. Lakini nafu lakini manufaa inda ashabi dhauki ni wale wenye dhauki wajua kuonja wale. Wewe mwingine hata huelewi kama ufanya mambo gani. Na pengine wanungunika itamalizika lini? Utamalizika wewe samai amaliziki. Na hoja yake anasema yatosha. Yatosha kufaa kwake kama amefanya mabwana wakubwa na masharifu. Kina Sagafu na kina yatosha. Wanahudhuria wanaofanya mabwana wakubwa. Tosha hilo. Hata wewe ukisema haifai, nani wewe? Mwenye asema faa wewe kwanza, yani faa wewe ndo useme haifai. Wengi sana tumeona ulamai wa ulimwengu mzima. Sheikh Muhammad Said al-Buti amezungumza kwa urefu mambo ya samae. Sheikh Muhammad Shaltit amenena katika fatwa zake ahadithul ghanai mutadhariba za gongana, wasema yafaa wasema hazifai. Falidhalika tutraku kulluha tuziache zote wanarjiu ila al-asli huwa al-ibaha. Turejea asili kwa ni halali. Mufti wa Azhari karibu watano sita wamekubali. Kina Sheikh Abdul Halim Mahmud alikihudhuria. Kina Sheikh Hassan al-Makhlouf alikihudhuria. Usiulize ulamai wa Makkah na Madina. Al-Habib Abdul Qadir Sagaf ndio mwenyewe. Ni watu wakubwa sana hao. Watu wamesoma elimu na imeangia. Kisha utoke wewe utombe haya mambo hayafai. Ulifaa lini wewe? Kwanza faa wewe, kisha ujue mambo hayafai. Wewe hufai, wewe mgonjwa, huna ilmu. Memwelewa? Memwelewa bwana? Yaani faa wewe kwanza afu ndo useme haifai. Wewe mwenyewe hufai maana yake afu useme yafaa. Au useme haifai. Tuna kazi kubwa wana, kuna watu wanaona ile elimu kama yao kwa vile wao masharifu kutoka Yemeni, kwa elimu kama yao asema faa wewe kwanza alafu ndio useme haifai. Lakini hoja yake angalia, hawezi kuthibitisha kwa ilmu. Huyu Ibn Salaha ni mwanachuoni anasema hakuna mtu yoyote anayezingatiwa kauli yake katika ijmaa wala katika khilafu aliyejuzisha aina hii ya samaa. Na ndio maana haona hoja, umefanya tu mabwana wakubwa na kadha hivi. Na aliposema kwamba ni dawa ya kila maradhi, afu kuna watu wakasema Allahu wa sallallahu wasallam alayhi, imesema na imesihi kwake yeye kwa samaa ni dawa li jamii il amradhi fi shifao, kwa maradhi yote inaponesha. Mtu akiwa na maradhi yoyote ukipigwa samai utapona. Ukiwa na homa utapoa, ukiwa na ukimwi utapona, ukiwa na wazimu utapona. Ikiwa una hamu utapona. Yaani kuna vijana wa kisufi hawa maskini, kama vile maiti mbele ya mwoshaji. Linalosemwa anasa mpaka hamu, hamu wazijua mpaka hamu ukiona ukisikia samai basi itapoa. Hamu mashekhe wakubwa ndio muonekana wanasoma, na ana maneno ya kebehi sana huu sana. Katika mtu mwenye maneno ya kebehi ni huu Sharif Bey, na kuona anasema Wahabi, mtu ana cheti cha elimu kina rangi tatu nyekundu na kadha, lakini wengine mashallah wamesoma tu nyaka mitatu mine, mekuwa hutoa fatwa. Imam Shafi amekosa, wewe Imam Shafi amekosa. Jamani, usitendekeze Imam Shafi. Ni Imam Shafi bwana. Imam Shafi wanazuoni maimamu waliomkubali wakamfuata haswa ni asharati alafu, si imamu moya, asharati alafu. Na kule imamu ni imamu waogopea dunia mzima. Uwe mtole makosa ewe, umesoma nyaka mitano, mpo shahada rangi nyingi, mtu rangi nyekundu, rangi ya blue shahada, basi mko wewe ni mwanachuoni. Ni kuna watu wa kusoma wamesoma wao. Sasa ndo nini? Wewe utasoma kuliko Ibn Salah? Yaani Bedhi ana ilmu kuliko Ibn Salah? Sharif Bedhi ana ilmu kuliko Ibn Hajar? Sharif Bedhi ana ilmu kuliko al-Imam al-Qurtubi? Sharif Bedhi ana ilmu kuliko al-Imam Malik? Nitakusoma ni maneno ya al-Imam Malik insha Allah Taala. Kushana mambo haya na watu kucheza na hivi, mtasikia maneno ya Imam Malik anashangaa kweli. Anasafia kusikia kwa mtu yoyote ambaye yani ni katika ahli al-Islam afanye mambo haya, Imam Malik anashangaa. Lakini Sharif Bedhi anasema ndawa kila maradhi. Lakini alipoumwa yeye akapelekwa hospitali, akupigiwa samai, samaradhi yote upona kwa kupigiwa samai. Mwaijua samai eh? Samai sasa hivi na utaratibu maalum, ni zile nai nzumari yapigwa, na kuna ile zile nzumari na nai zinakwenda na ile sauti ya ile kasida, alafu na dufu linapigwa linaendana. Na hapa ameitaja samai ya huyo Abdurrahman Saggaf, anasema sio ile kwa ina dufu nane, ina gaspa ngapi, kaitaja kwamba hiyo ni ya mtindo pekee. Muombe Allah salama, muombe Allah aiingize sunna katika nyoyo za watu, na Allah athibitishe mashekhe wa ahli sunna. Mashekhe wa bid'a wameipoteza mujitama kwa kiasi kikubwa. Mtu hana hoja yoyote, amefanya masharifu. Sharifu ni nani? Kwanza matamko ya sharifu, huyu sharifu na kuadhimishana ni mambo ya bid'a. Tukipata muda pia tutazungumza, yamezuka kwenye karne ya tatu, wameeleza ahlul ilm. Wa illa ahlul bait wala walikuwa hawajulikani kwa jina la sharifu wala kadha. Ahlul bait walikuwepo, kina Ali bin Abi Talib, kina Hassan wal Hussein, na bado wanasema ahlul ilm wafanya aks. Sharifu ni yule mwenye nasab ya al-Hasan wa sayyid. Ukisikia sayyid, ndio maana tofautisha, kuna sharifu na sayyid, na sayyid ni yule mwenye nasab ya al-Hussein. Wanasema ahlul ilm wafanya aks. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtaja Hassan alisema inna ibn hadha la sayyid, huyu mtoto wangu huyu ni sayyid. Kwa kama wangelipatia kabisa, usayyid unatoka kwa kizazi cha al-Hasan na usharifu ni kwa kizazi cha al-Husayn, lakini wao wapo kinyume. Haya mambo yamezungumzia mpaka Sheikh Mokhtar Bendi, sababu aliishi na hiyo jamii. Ndio watu mpaka wakafikia sio mara gari laandikwa sharifu, flepa la pikipiki sharifu, nyumba sharifu. Na haya mambo sio tunayajua sana. Hizi ni game, pia ni game zimechezwa chezo. Kama una nasabu ya bwana mtume, huwezi kuwa una heshima isipokuwa ushikamani na dini tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna vingine, wala hakuna masala ya kujifakharisha na nasabu, hata kama nasabu yako ni ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa mambo ya kuitwa huyu fulani sharif fulani, ni ile kutaka ule utukufu kwamba hii nasabu hii ni bora. Haya mambo yana mada yake pia, ndio katika hizo mada ngumu, utasemwa mpaka ukome. Lakini pia tukipanda buda pia tutazungumza potelea mbali. Na hapa ndio ikaja hichi kijigemu cha Sheikh Sharif. Kuna watoto ambao huitwa Sheikh alafu Sharif. Pia hii game, huu mchezo wa kuigiza pia umetokea hapa. Wako wapi na kina Sheikh Sharif? Waagua waganga usi. Vitengenezwa vitoto vina elimu, dua wanakremishwa vidua, dua ndefu. na mada zao mada za mauti na takuwa. Basa kisimama dakika tano, mtoto na mapete kavalishwa. Hizi ngemu tu, michezo ya kuigiza. Wajinga wakaliwa hela zao maskini. Kila siku waja na game. Sasa hivi wako kwenye madawa. Kuna watu pia watoto wa mjini wana game kama sasa hivi wako kwenye madawa ya kisunna na kadha hivi, tini nyekundu, tini nyeusi. Siondoke huko, hapa alikuwa na jumla tun i'tiradhiya la mahalla laha min al-i'rab. Au sio? Haya. Na maneno kama alivyosema ya ahli al-ilm ni mengi. Aina hii ya pili, yani aina ambayo isiyokubalika kisheria.